أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قبل سوره قدر در سوره علق درباره قراءت قرآن خواندیم. الله عز وجل دستور داد اقرا بسم ربک الذی خلق، دستور به قراءت داد، دستور به خواندن داد قراءت قرآن. حال در این سوره مبارکه الله تعالی قدر و عظمت و فضیلت قرآن را بیان می فرماید. این قرآنی که خداوند دستور می ده شما بخوانید چنان جایگاه والایی دارد، چنان کتاب عظیمی است که ما او را در شب قدر نازل کردیم. انا انزلناه فی لیلت القدر، همانا ما نازل کردیم قرآن را در شب قدر نازل کرد. در شب قدر چگونه نازل شد؟ در حالی که اونچه که ما اطلاعات داریم قرآن یک شب نازل نشد، قرآن در ظرف 23 سال نازل شد. بعضی گفتن مراد از شب قدر یعنی آغازش در شب قدر بود، ابتداء نزول در شب قدر است، نزول شروع شد در شب قدر. لذا اعتبار و عبرت به آغاز و به ابتدا هست. هر چیزی که در یک ساعتی در یک روز خاصی افتتاح بشه، آغاز بشه، همون ساعت و اون زمان به عنوان اون چیز شناخته میشه. لذا اون روزی که قرآن آغاز شد و اون شبی که قرآن آغاز شد، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، و در میان شهر رمضان انا انزلناه في ليلة القدر بود. اما بعضی از علما گفتند که نزول در شب قدر به معنای نزول آغاز نیست، بلکه کل قرآن مجید نازل شده. الله عز و جل در شب قدر، در این شب مبارکه، قرآن مجید را از لوح محفوظ که جای اصلی قرآن هست از اونجا نازل فرمود و فرستاد به آسمان دنیا، و در آسمان دنیا کم کم بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شد. پس در نزول اول یک شبه و یک بار نازل شد، همیش یک جا نازل شد. بعدن بر قلب اطهر آن حضرت صلی الله علیه و سلم تدریجا و کم کم نازل شد. الله عز و جل این شب را می فرماید لیلة القدر، شبی که دارای قدر هست. این شب را چرا قدر می گویند؟ مفسرین خیلی اقوال نوشتند، خیلی دلائل نوشتند. یکی همین که در ترجمه اشاره کردم که این شب چون دارای قدر و منزلت است، قدر اینجا به معنی منزلت، به معنی جایگاه، به معنی مقام، به معنی عزت، این شب شب عزتمندی هست، شب دارای قدر والایی هست، به این خاطر بهش شب قدر میگند، چون عزتمند است. یکی این که چون قرآن در این شب نازل شده، یکی اینکه برکات و انوارات الهی در این شب هستند، فرشتگان در این شب فرود میآیند، در ادامه سوره میخوانیم. به این خاطر به این شب میگن شب قدر. و بعضی معتقدند که قدر از تقدیر گرفته شده، چون که در این شب برای ما انسان ها از عالم بالا تصمیم گرفته می شود، تمام تقدیر ما نوشته میشه، چقدر عمر می کنیم، چقدر رزق می خوریم، سعادت داریم یا شقاوت داریم، خوبیم یا بدیم. تصمیمات برای یک سال، برای عمل یک سال، برای تمام برنامه های یک سال در این شب گرفته میشه و فیصله میشه. لذا به این شب شب قدر میگویند، چون تقدیر انسان ها نوشته میشه. و بعضی دیگر از مفسرین اعتقاد دارند که قدر به معنی تنگی هست. در قرآن هم است: الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. خداوند برای هر کسی که بخواد رزق را فراخ میکند، و یقدر یعنی برای هر کسی بخواد تنگ میکند. پس قدر به معنی تنگی. و من قدر علیه رزق، در آیه دیگه آمده هر کسی رزقش برو تنگ بشه. پس به اون معنا هست قدر. خب چطور اون شب، در اون شب چه تنگی وجود دارد؟ میفرمایند که در اون شب از بس که فرشتگان و مخلوقات ملأ اعلا و مخلوقات آسمان ها از بس که به زمین فرود می آیند و نزول می کنند و اینجا می آیند به دستور خدای عزوجل، روی زمین جا تنگ است، اصلا برای اونها جا نیست. به این خاطر این شب را شب قدر می گویند، شبی که جا تنگ است برای فرشتگان که نزول می کنند. والله اعلم. از این دلائل و از این وجوه تسمیه یکی هست که به این شب شب قدر میگویم. و ما ادراک ما لیلة القدر. خبر داری لیلة القدر چی هست؟ این استفهام را میگن استفهام تشویقی. بیشتر استفهاماتی که در ابتدای سوره ها هستن استفهام تشویقی هستن. خدای عزوجل جمله را به صورت ابهام ذکر میکنه، بعد از ما میپرسه میدونی یعنی چه؟ این نوعی آمادگی دادن هست به مخاطب که آماده باش که مطلب را بهت بگم تا خوب دریافت کنی، خوب بگیری. ما وقتی که مثلا بگیم که یه مطلبی را بدون مقدمه بگم، شاید بعضی گوش کنن بعضی گوش نکنن، ولی از قبل مقدمه چینی بکنم. میخوام بگم امروز یک مطلب خیلی مهم میخوام بگم، آیا میخواید گوش کنید یا نه؟ هر کسی گوشش را باز میکنیم مطلب چیه، آمادگی پیدا میشه. با استفهام و با مقدمه چینی آمادگی پیدا میشه، انسان تشویق میشه، علاقه مند میشه که مطلب را گوش کند. لذا این استفهام را استفهام تشویقی به همین خاطر میگویند. الله میفرماید که میدانی شب قدر چیه؟ یعنی اگر نمیدانی گوشت را باز کن، توجه کن. الله میفرماید لیلة القدر خیر من الف شهر. شب قدر بهتر است، افضل تر است از هزار ماه. از هزار ماه معنیش اینه که از عبادت هزار ماه. هزار ماه چی؟ از عبادت هزار ماه، البته اون هزار ماهی که در اون هزار ماه شب قدری نباشد. هزار ماه بدون شب قدر که 80 سال میشه، اندازه عمر یک انسان هست، الله میفرماید که شب قدر از هزار ماه افضل است. افضل و بهتر به چه معنا؟ مفسرین گفتن به این معنا که اگر کسی این شب را دریابد و در این شب عبادت بکند، این عبادتش به اندازه عبادت هزار ماه برایش فضیلت دارد، به اندازه عبادت عمر یک انسان. الله عزوجل که این امت را آفرید، بقیه امتها عمرشون طولانی تر بود، عمرهای بسیار طولانی، بعضی 200 سال، 300 سال، 500 سال عمر کردند، ولی عمر متوسط این امت بین 60 تا 70 سال است. متوسطش، بعضی بیشتر بعضی کمتر. از عمر کمی به این امت داد. اما رب سبحانه و تعالی فضل فرمود که در همین عمر کم فضائلی گذاشت، موقعیت ها و فرصت هایی گذاشت که اگر افراد این امت از اون فضائل و از اون فرصت ها استفاده بکنند، میتونن نیکی هایشون را، اعمالشون را از امت های پیشین هم بیشتر ببرند. مثلا در گذشته اگر یک کسی عبادت میکرد 500 سال، هستند خیلی از عابدان و راهبان، ما تو روایت ها داریم 500 سال عبادت کرده، کسی عبادت کرده 500 سال و شما را خدای عزوجل توفیق بده فقط در 5 سال شب قدر را بیابید، در 6 سال شب قدر را بیابید و در این 5-6 سال همون شب مشغول عبادت باشید، شما به اندازه 500 سال عبادت کردید. لذا این فرصت ها را الله عزوجل فراهم آورده، این موقعیت ها را فراهم آورده که این امت جبران بکند اون چه که اون امت ها داشتند، این با همین عمر کمش بتونه فضائلی حاصل بکنه، به اندازه اونها برسه. به این خاطر الله عزوجل چنین فرصت هایی، مثلا یکی از فرصت ها شب قدر است، یکی از فرصت ها ماه رمضان است. یک نماز میخونی به اندازه 70 نماز ثواب بهت میرسه. یک سبحان الله میگی به اندازه 70 سبحان الله بهت اجر میرسه. یک نفل میخوانی به اندازه فرضی برایت الله حساب میکنه. اینها در واقع صافتر و عامیانه تر بگم که بهانه هایی هست که الله میخواد بر ما لطف کند، بر ما میخواد فضل کند. رحمت خدا بها نمی جوید، بهانه می جوید، دنبال بهانه ای هست. میگه ای بنده من این شب را برات درست کردم، بیا به اندازه عمر یک انسان بهت اجر میدم، بهت فضیلت میدم. لذا لیلۃ القدر خیر من الف شهر، شب قدر بهتر است، یعنی عبادت کردن در این شب افضل تر است از عبادت هزار ماه. این فضیلت اول شب قدر. فضیلت دوم الله می فرماید تنزل الملائکه والروح فيها باذن ربهم من كل امر. خدا می دوند اون شب چه مراسم معنوی هست که ما خودمون خبر نداریم. الله می فرماید که تمام ملائکه نزول می کنند، ولی بسا انسان های غافل خوابند، بی خبرند از آسمان. به قول معروف یک ولولی هست و خیلی ملائکه تمام سرازیر است که بریم امشب به زمین که شب قدر هست، بندگان خاص الله عزوجل عبادت می کنند. اذا الله می فرماید تنزل الملائکه والروح فيها، فرود می آورند و همچنین نزول می کنن ملائکه و همچنین جبرئیل سید ملائکه. الله عز و جل به صورت خاص، به صورت ویژه این فرشته ای که سردار ملائکه هست نامش را ذکر می کنه. معلوم میشه که این شب خیلی اهمیت داره که جبرئیل هم میاد. فیها در آن شب به اذن ربهم، فرود می آورند به اذن رب، من کل امر، من به معنی علاس، یعنی علا کل امر. به چه معنا من کل امر؟ یعنی ملائکه و جبرئیل با خود همراه می آورند هر امری که خدا مقدر کرده، هر چیزی که خدای عزوجل برای انسانها مقدر کرده اونا با خود می آورند. بکل امر قدره الله تعالی و قضاه فی تلک السنة الى قابل. تفسیر قرطبی، قرطبی میگه که هر کاری که از این سال تا سال آینده اتفاق میفته، هر برکتی هست، هر خیری هست، هر رزقی هست، هر عمری هست، هر سلامتی هست، هر آبادی هست، اینها را با خودشون می آورند. برای اهل زمین به ارمغان می آورند. بکل امر قدره الله تعالی. لذا این فضیلت دوم. و فضیلت سوم، سلام هی حتی مطلع الفجر. در اون شب سلامتی هست، هیچ خطری نیست، هیچ خطر فتنه ها نیست، سلامتی هست آن شب تا طلوع فجر. تا طلوع فجر منظور وقت را هم الله عز و جل تعیین کرده، از شب است تا طلوع فجر. از هر طرف سلامتی، یعنی لیلة القدر سلامت و خیر کلها لا شر فیها. لیلة القدر تمامش سلامت و خیر است، هیچ شر تو اون شب نیست. حال این لیلة القدر چه شبی هست؟ شبش را الله بهتر می داند. الله عز و جل نامعلوم گذاشته. علما در این رابطه بحث کردند. بعضی معتقدند که اصلا در یک شبی از شبهای سال می آید. به سوی امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله هم همین قول منسوب است که ایشون فرمودند در یک شب از شبهای سال می آید. احتمال بیشتر در رمضان، ولی غیر رمضان هم احتمال است. اما اکثر علما معتقدند که این شب در ماه مبارک رمضان هست، و بعض از میان شبهای ماه مبارک رمضان بیشتر باورها بر این است و بیشتر اقوال که این شب در دهه اخیر ماه مبارک رمضان است، و بعض از میان دهه اخیر، گویا این اطلاعات کم کم ما را به اون سمت سو میبرد، و از میان دهه اخیر در یکی از شبهای طاق هست. 21 23 25 27 29، از این پنج شب یک شب است. اینکه الله عزوجل مجهول گذاشته و معلوم نگذاشته مشخصه. خدا میخواهد که ما تنبل نباشیم. فکر بکنیم مثلا تعیین بکنه 27 همه 27 بشینه عبادت کنند، دیگه در دیگه شبها خبری نباشد. نه، عبادت الله عز و جل فصلی نیست، بلکه همیشه باید عبادت کرد. همیشه عبادت کن، اون شب هم میابی و الله عز و جل در اون شب فضائل بیت عنایت میفرماید. خداوند عز و جل خیلی چیزها هستن که اونها را مجهول گذاشته، معلومشون نکرده. تو این خیلی حکمت هاست. اگر معلوم میشد انسان هم تنبلتر میشد و هم خیلی از زندگی ها و عیش انسان مکدر میشد، خراب میشد. مثلا موت ما را الله مشخص نکرده، بعضی از اتفاقات بزرگ را، مرگ را الله تعالی مشخص نکرده. اگر انسان بدوند که چند سال عمر می کند، اولا این انسان تنبلی و سستی می کند، همون نزدیک به پایان عمرش میگه من جبران می کنم. لذا در عبادت تنبل میشه، الله مشخص نکرده. و دیگه اگر بدوند و موتش نزدیک باشد، زندگی برایش اصلا معنا نداره. کسی را که مثلا بگن 3 روز دیگه اعدامت میکنیم، این 3 روز چقدر سخت میگذره، خودش تو دلش میگه کاش به من اعلام نمیکردن. لذا خیلی چیزها را الله عز و جل برای ما مشخص نکرده، موت را مشخص نکرده، قیامت را الله مشخص نکرده. به همین دلیل هر کسی فکر بکند که نزدیک است، الله هم در قرآن مجید بار بار میفرماید که قیامت نزدیک، اقتربت الساعه، ازفت الازفه. و همچنین یکی از اتفاقات بزرگ شب قدر است. این را هم به همین دلیل الله عز و جل مشخص نفرموده که هر یک از ما حریص باشیم بگیم شاید این شب باشه اون شب، همه شبها عبادت خدا بکنیم. الله دوست داره واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، تا دم موت با عبادت ربت مشغول باشه. دوست داره بنده دائما عابد باشه، دائما عبادتش بکنه. بنابر این الله عز و جل این شب را معین نکرده، فقط فضائلش را بیان کرده و ما را تشویق کرده. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به سوی این شب اشاراتی داشتن، حتی بعضی از علائم ها آمده. البته علما نوشتن این علائمی که آمده این در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، لازم نیست همیشه اون علائم باشد. مثلا در شبی که شب قدر بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلام کرد بعدم به صحابه که امشب شب قدر بود، صحابی میگه که باران بارید. اون شب که باران بارید سقف مسجد النبی آب ریخت و اینجایی که ما داشتیم سجده میکردیم پیشانی ما با گل شد. الان دیگه نمیشه گفت که حتما یکی از علائمش اینه که باران بیاد، نه، در اون شب باران آمد. و بعضی معتقدن مثلا که اگر شب قدر باشه حتما باید نوری ببینند، یک علامتی ببینند. نه خیر، اینا اصلا لازم نیست. مهم اینه که انسان در اون شب در غفلت نباشد، در عبادت باشد، مشغول عبادت باشد. الله عز و جل بهش این فضیلت را میده، انسان متوجه بشه یا نشه که شب قدر امشب است. لذا کسانی که در دهه اخیر شب بیداری دارند و مشغول طاعت و بندگی هستند، قطعا اونها شب قدر را دریافتند. و کسانی که همچنین در اعتکاف هستند، ولو اینکه در خواب باشند، معتکف در مسجد که هست گرچه زیاد نخوابه، ولی وقتی که بخوابه اون خوابش هم چون در مسجد بدور از خانه هست عبادت در حال اعتکافه، لذا این شب قدر را دریافته. بنابراین این که مجهول است و نامشخص هم حکمت هایی هست.